زمکو دا اسمانون اختیار واک دار انشاء اللہ اسکرے دا اللہ اسکرے دا بل شاء اللہ اسکرے نرے یقفر علی من یشاء و معافی کئی آغا چاہتا چو غواری و یعذب من یشاء عذاب اور کئی آغا چاہتا چو غواری و کان اللہ دے اللہ تعالی غفورا بخن کے رحیما محربانا دا خوی دا کا منافقان و حالات بیان کرو و سکل دا مومنان خیبر تزی ناغی تا خو پتا دا چی تیسر اللہ دا وادی کری دی پندون بای و دا بای مال تا چیتا ٹنگی گی نو اوس لا بلا کیسا شروع شو سیقول المخلف و ناصر دا چی بوی آغا کسان چی رستو پاتی کری شوی دی کم کسان چی پاتی کری شوی دی آغای بوی پای زن تولا قطم کل چی تاسو روان شے الى مغانما غنیمتونو دا خیبر تا لیتا خضوحا دی دا پارا چی تاسو حاصل که دا غنیمتونا یعنی اللہ تعالی وی دا غنیمتونا دیس تاسو خوشیلا و پیود را بولی خیبریان بتختی دار سب تاسو پاتی کی معمولی جگر برازی دانه چنه وی ندیس وی ضرورنا پریده منگا نتبعوکم چلاشو تاسو را منگم زان سر پریده منگم زو ناغی ورطه چی دی خورا شیسی یخون یریدونا دی غواری اراده لری ایو بدلو کلام الله چی دی واری حقا وعدی دا اللہ تعالی اللہ چی کم وعده کرده کم حکم کرده اللہ خود تاسو را وعده کرده استاسو اغا عمل بیعت او استاسو علتا اغا ناس اللہ تا دیر پخوا چی دی دمر دنیا مخی تا تاسو سفر تغسی ولاروه پروام نو هر یو داوی چی یا رسول اللہ وردو پدی حرم بانی پدی مکہ او چی کم کافر زمان مخی لراغ اغا با منگا سکو منگ بے ٹوٹی ٹوٹی کو تاسو بیا اغا جذبا و اللہ تعالی اغا جذبا استاسو خواخا کرا نو دای در لدر کنو دا چی دی کنو دا کو سڑب وی رازی دا منافقان کو سڑب وی منگان سر بول ضرورنا دا منافقان وی پرید ہے منگان سر مراتن منافقان دی خواہ منافقان پاتی شو نتبیو کم چلاشو تاسورا یریدونا دی غواری این یبد بلو چی بدل کی کلام اللہ حق حکم وعدی دا اللہ تعالی اللہ کو حکم تاسو کرو چی صرف تاسو بزے اس کے سڑے داوی چی دلتا کم دے اللہ تعالی ویلی چی تاسو بزے حدیث ما معلوم دی خواہ دی ایتنو کی سری نیشتا حدیث مستقل حجت تے حدیث ہم دا اللہ تبارک و تعالی دے طرف نا پیغامات اور احکام دی قل اوئے پیغمبر علیہ السلام دویتا دی منافقانو تووایا لن تتبعونا بالکل تاسو منسرن شیط لے تاسو لن تتبعونا منسرن شیط لے قلی قذالک قال اللہ ہم دغشان ویلی بی اللہ تعالی من قبل و مخ کے دوا پس کے دو زمانگنا منگنا مدینی تنور آگلی اللہ مخ کے نمونتا ویلی جو گردہ کسان بزرد دعو زرد دی دا منافقان دی زان سر بے نبوزے نو چی کل دی ورطا دا خبر اوکر چی اللہ منگتا دا ویلی دی فس یقولونا نو آئی دی زرد چو بوئی دا منافقان چی اللہ نبی ویلی خبل تحسدونا نا بلکی تاسو حسد کوئی کی نکوئی منگ سرا پا حصول دی غنیمت دنو چی دی غنیمت چی دی کنے پا حاصل ہو دو کی تاسو منگ سر شن کیا کوئی چی دی سوان اخلی اللہ نبی ویلی خود تاسو منگ سر نپرے لے بلکانو بلکی اللہ تعالی ویودوی لا یفقہونا اللہ قلیلہ چی نپوئی دل مگر لگ لگ پوئی دل کی کرا حکم دا اللہ تعالی راغی چی تاسو بنا دے خو کیا نہیں پکلا را کنا یا دے کمی غالی تاسو پدی کنوری کسی کوئی چنا اللہ نے بھی ویلو خو تاسو دا سی ہوئے ہاں اس وقت داوی چی ٹکتا ہے یو بل قوم سرور مخامخ شے جنگو کئے امنان بس تاسو ہو گورن یا بس تاسو عزتم دا سی قلو اے پیغمبر علیہ السلام علی المخلفین حق کسانو تا چی اغیی پاتی کڑی شو من العرابی دے دی حاتیانو نا چی دی پاتی شو تاسو رنو تیلی نا غیت دوئے ستو دعونا زردہ چی اوبا بلد شیطاسو الہ قوم ان جگڑ دیو قوم تا اولی باس ان چی خاندان دی جنگ شدید ان سخت دی نفس الامر کے سخت جنگ جو خلق دی دا سوک دی تاس پماوی چی آخو دینا بنو حنیفہ مراد دی دا یمامی والا خلقو چی دی نبی علیہ السلام دو وفات نرستو دید زکاة نے انکارو کو سخت جنگ جو خلق دی او بیا حضرت صدیق اکبر دوی پسی فوجنو لگل دید شکست ورکو مرتد شیو بیا ایمان رولو او چې کوم احکام د اسلام هغه ومنل دا ډېر سخت قوم الله تعالی وی چې ته دې قوم سره تاسو جنگیږئ چې یا تاسو داسې یو کوي یا داسې یو کوي یا تینا مراد تاسو سماوي کوم قومونه دي قیصر اور کسرا دي چې دا دواړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفه ثانی په زمانه کې بیا دې سری هغه مغلوب شو شکست خوړلو او الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړی و معلومه شوه چې د صدیق اکبر او د حضرت عمر خلافت دا بناو پا حقانیت و صداقت بانی زادی شدینے ہو ذکر دا دی دوارو پا زمانے دا خلافت کے اللہ تعالی چی دا دل پہ دی تسویل دیا غالا کہ اللہ فتح کری ستو دعو ناظر دا چی اوبا بلد شیطاس ہو الہ قوم انداسے و قوم تا یعنی زمان رسدو خلیفگان و تاسو بلی یعنی مطلب دا دی چیزا خوبا نیم نبی علیہ السلام ہے او زمان رسدو خلفاء با یا غیب تاسو بلی الہ قوم ان جگڑ دیا قوم سرا اولی باسن چی خاندان دا حملی شدید ان سخت دی دا سخت جنگ دی تقاتلونهم تاسبا جنگ کوي دا غي سرا بغیر د صلحنا او يسلمون تر دې پوری چا غي اسلام راوړي او يسلمون او په معنا د حتا سره دي حتا يسلمون تر دې چا غي مسلمانان شي او یاد اسلام بالا دستي ومني خپل مسلمانان شي یا جزيه او ټیکس ومني چې وای او مونږ وایو تاسو ما تحویو تاسو له وکال کې دومره عمر شه درکو ها دواړه معنی کې نه مراد فإن تطيعوا كجرتا تاسو اطاعت کو د حکم د چا دا خلفاو دا خلیفګانو د حکم تاسو څوک اطاعت چغی وی jihad د زو تاسو لاله یعتکم الله درب کی تاسو الله تعالی اجرا حسنا ثوابنا خیر الله واجر در کی وإن تتولوا او کو تاسو رسو شه د جنگ کولو نه دا غی سره کما تولیتم لک سنچ اوس تاسو سه لک چ تاسو رسو شیو من قبل مخد دی و دې به مقام ته تاسو نه ویلي نبی رسول الله درته وی چې مکی ته زو تاسو لا نه لای يعذبكم عذاب بدل کی تاسو الله تعالی عذابا الیما عذاب درناکیا به جنگ کوي او یا الله تعالی تاسو عذاب ای تاسو ما وخت نه وی چې د منافقانو مبارک ده نو چې کوم معذور صحابه کرام دي وړاندې دي ګډیان دي شلیان دي ضعفا دي هغه سره غم شو چې الله تعالی خو یا به جنگ کوي دا هغه سره یا به تاسو عذاب لزه دا څنګه چلو شنو منډه والی جاړي چې حضرت زمون کوم لار شو دلته خو سه استثناء نه راغلي مونږ هم پدې کړاله مونږ هم نه یتلی نه دلته تلی نه بل ځای جنگ کولی شو دې مطلب دا دی چې الله به مونږ عذاب یې آیتونه راغله چې له سال له اما دې ته استثناء د معذورین وي نشتره پړندو باندې حرجن سګنا رون سره کې jihad دلار نشي رون سره تم نشي دې معذور دې شریعت دې مستثنا کړي دې ولا عل الارج نه په ګډیانو باندې حرجن ستنګي شلیان دي ګډیان دي او جلې کنه داسې کسان چې هغه مزل نشي کوله لاس نشته چې تورو چلے ولا على المريض او نه په بیمارانو باندې داسې بیماران چې هغه jihad لدلې نشي دوی باندې هم سحر جو ګنا نشتا دوی کنه مستثنا دي دا خو معذورین خلک دي و مې ته الا چا چې تابع داریو کړه د الله او رسوله د رسول الله يدخله داخل بکی دلر الله تعالی جنات جنتون تا تجری چې بهي کې من تحت اعلان دي داغین الانهار و نهرونه لکه تاسو مخ کې وي صورت کې سلو نهرونه دي مخ کې صورت کې داغي تفصیل بیان شوی دی صورت ومن يتولى او سوق جرس شود حكم د الله تعالی نبی نه منرو تابعداري او نکړه يعذبه نو عذاب ور کی د الله تعالی عذابا الیما عذاب درناک اللهم انك عفو کای مخلفون نظر د چوبو تا ته پاتې کړي شوی خلق من العرب د دیهاتیانو نه شغلت نه چې مشغول کړي موږ لرا اموالنا مالون زمون واهلونا او قرنو زمون تاسو لرانو فصف لنا ما فی غوا زمون د پاره یقولون وای دی بیل سنتیم په جوب قلوبان په حضور کې ما هغه خبرې له سفي قلوبهم چې نشته دا په لرونو د دوی کې قلوای پیغمبر علی السلام دوی تا فمن یملک لکم سوق وصل لری ساتو لپاره من الله په من عذاب ذات د الله تعالی کې شیان یعنی سوق د دې نسې شی لري کولی شي نه ان اراده بكم کې اراده کې الله تاسو ته درند تکلیف رسولو او اراده بكم نفع اراده کې تاسو ته فائدې رسولو بلک ان الله بلک الله دې بما پاغ اعمال تعملون چې تاسو یې کوي خبيره خبردار بل زنان تم بل کتاب سو خیال کولو اللہ انقلب الرسول جو واپس پرانے شی پیغمبر والمؤمنون و مؤمنان الہ علیہم قرون و قلتا ابدا چاری تاسوی دشمنان بے ختم کی و زین ذالک او دا خبر خیست کڑی شیوا فی قلوبی کم پزرون سواسو کے و زنان تم گمان کولو تاسو زن نسو ناکار گمانونا و کن تم قوم انبورا یہ تاسو قوم تباہ کی دنگی و من لم یؤمن چاچی مانا نرو باللہ پا اللہ و رسولی و پر رسول داللہ پاینا تدنا به شک تیار کړی د منګل کافرینا د کافرانو د پارا سایرا تیز اور بلی دنګه وللله ملک السماوات اور خاص الله د پار دی باد شاهد اسمانو د زمکو یغفر ما فی کل منا غچاته شاو جو غاړي و یعذب و عذاب ای منا غسو کې شاو جو غاړي وکان الله دی الله تعالی غفورن بخون کې رحیم ام مهربانا سیقول المخلفون زرد چو وای پات کړی شی خلق اذن طلقتم کل چزه تاسو الى مغانما غنیمتونو د خیبر تلی دا خضوها دی دا پار چه حاصل که دا غنیمتونا نو دی سوی زرونا منگ پریده زان سرا نتبیو کم چلا شدا سرا یوریدونا دی غواری ایو بد دلو چه بدل کی کلام اللہ و عدی دا اللہ تعالی آغا احتام دا اللہ تعالی اللہ چه کم حکم کرده اغا بدلی قلوه پیغمبر دوی تعالی تتبیعونا بالکل مزه منگ سرا کذالک هم دا غشان قال اللہ ویلی بی اللہ من قبل و مقید دینا یعنی منگ لانو را غلی فسيقولون ان وايدي جلن دي ویری قبل تحسدوننا تاسو بغس کوي کینه کوي موږ سره بلکانو بلک دوی لایق قهون نه پویږي الا قليلا مگر لګ دی سره پویږي قلوا پیغمبر للمخلفين حق کسان تا چپاتی کړي شوی دی من العرب ته دی هاتونا س ستدعونا زردہ چھو اوبا بللے شیطاسو یعنی زمان رسبمو خلیفگان بلی الا قوم جگڑی دیو قوم تاولی باسن شدیدین چھ خاندان دی جنگ سخت دی تو قاتلونہم تاسوا او جنگ کوئی دا غی سر بغیر دو صلحنا او یسلمون تر دی پوری جاگی اسلام روڑی فا انتو دیعو کتاسو امن اللہ دا غا خبرہ دی چا دا غا میرانو یعطیکم اللہ درب کتاس اللہ تعالی اجرن حسنا خیستا اجر و ان تتولوا او کتاسو رسو شئے دی جنگ کولو ندی خلق سرا کما تولیتم لکج رسو شئیے من قبل و مقید دی یعذبکم نا عذاب بذر کتاسو عذابا نلیم عذاب درناک لیسا علی الامان نشترے پڑندو باندے حرجن سگنا ولا علی الارجی نپ گریانو باندے حرجن سگنا ولا علی المریض نپ مریضانو باندے حرجن سگنا ومن یطع اللہ چا چتابی داری فعل دا اللہ ورسوله دا رسول دا اللہ یدخله داخل بکی دلر اللہ تعالی جنات جنتون تا تجری چبئیگی من تحت حالان دی داغی بنگلون آلن حارو نهرون ومن یتولا سوچ رست شود دینا حکم یونمن اللہ اطاعت یونکو یعذب ہو عذاب بورتی دیتا اللہ تعالی عذابا علیم عذاب درسمان حکینت علیہم وعصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرتا یاخذونها وکان اللہ علیما حکیما پدی رکو کی دو حدیبی دو آقی حق حصہ بیانیگی کل پیغمبر علیہ الصلات والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تولی گلو پدی غرض باندی چی دا مکی دا سرداران و سرا خبرو کی او غی پدی پوئی کی چی منگ جنگ لنیو راغلی منگ دا عمرے دا پار احرام تڑلے دے او زان سر منگ دا قربانہ ساروی روستی دی منگ صرف عمرہ کو او ددی زینا واپس کی گو چکل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاللو اول تاغا لگ حسار شو ابان بن سعید حغل امان ورکڑو بل رستہ استماوی لیو چکل غیسار شو یو غلط افاق ورشو چی حضرت عثمان شہید کڑے شو کافرانو آغا او جلو پدی موقع باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آد صحابہ کرام سرا خبر اکڑا او تمام صحابہ کرام پدی خبر باندی بیعت تیار شو چی ترسو پوری پمنگ کے ساشتا نمنگ بعد حضرت عثمان بدلو مخلو او عمرہ بہم کو تولو صحابہ کرامو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا پدی خبر باندے بیعتو کو نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا منگا خلقیو چھ منگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا عہد و لوس پدی خبر کڑے دے چھ ترسو منگ کی جونشتا منگ بجہاد کو دولو صحابہ کرامو بیعت اکڑلو دیتا بیعت الردوانوی لکی گی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اونی دلان دے ناستو اور اللہ تبارک و تعالی دی بیعت کون کو مدح بیانی او داور توائی چی تاسو کما معاہدہ دا پیغمبر سروکڑا دا اللہ سروکڑا دا معاہدہ با استاسو پورا کوئے اور دارنگی دا دی کسانو نا دا رضا اعلان اللہ کئی چی زد دینا راضی ما او ما مکمل دوی تا معافی کڑی دا سوار لسوا صحابہ کرام دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ ما دا پیغمبر علیہ السلام نا پدی موقع باندی دا حدیث مبارک ووری دا انتم خیر اہل الارض پا مخدز مکا تاسو بہترین خلقے غور خلقے نبی علیہ السلام دخلے مبارک نهم دا الفاظ رالن یو زنان دا ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ اغوی نبی علیہ السلام فرمائل چھ لا یدخل النار احد من بایا تحت شجرہ دا ما سره چې دلته کوم کسانو د دې ونې د لاندې نه بیعت وکړلو د دې کسان نه به یو تن هم دوزخ ته نه ځي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه هم بشارتونه رالل اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف نہم بشارتون رالل. تا سخفلا سو چکے بیا کچر تا بازی کسان دا سرا پاسی اور ددغا صحابہ کرامو پبارکے دا خبر کئی چے العیاذ باللہ دا ٹول کافرو یا دا منافقانو یا مرتدو نددی خلقو دا خبر حس حیثیت نشتا. پتہ جماعت اور سوار لسو کسانوں کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سے دعا دی. بعض کسان دا سی دی چا غی دی تا غلط نسبت کی چا دا دوارا لعیاذ باللہ مرتدو دی کافرو. اللہ تعالیٰ تینا دلتا دا رضا اعلان کی, نبی علیہ السلام تینا دا رضا اعلان کی. نکر وافظ و شیعگان پا دی باندے نرازی کی گی, شلدل دی نرازی کی گی. دا سوار لسو صحابہ لگنی دی شیعگانو نظریہ دا چی دی اوسو صحابونا علاوہ دا ٹول منافقانو اغیوئی دا دیر کمکل قوم دے دی ایتونو دلان دے علماء لکلی دی چی دا دی دا نظریہ باطل دا قرآن پا دی بانی تنقید کئی رد کئی. خبرمی صرف دا کولا چی دا دینا اللہ تعالی دیر زیاد راضی شو او مدح اللہ تبارک و تعالی دا دغا صحابو بیان کرا چی دوی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرا لوس پا دی خبر باندے اوکو او بیا دا حضرت عثمان صاحب دا پارا نبی علیہ السلام خپل دا سے بیعت کئی. دا خیل آس مبارک خپل گرزئی او دا گس لاس دا سے ہوئی دا دا حضرت عثمان لاس دے او دا سے دا لاس پا دی لاس کی دی چی حضرت عثمانم پا دی خبر ما سرا بیعت ہو. حضرت عثمان صاحب با پا دی وانے دیر جات خوش آلے دلو کہ زما د پارا نبی علیہ السلام کم لاس مبارک ویلے دے اغل دے تاس دا لاسونا زما لاس دے مقابل کسی لی دے چی دا آغاز ہے نرات لل بل رستاس تو موی چا غسل ہوشو اور ہر سوشو نبی علیہ السلام واپس کے دلو صحابہ خفو زکا شرطونا دا سے لگی دلیو چی دا صحابہ پر نظر کی یک طرفو دا غی سائیڈ تو اور پیغمبر علیہ السلام چی سلی دل دی تفانخ کاری دل لدا ایتنا رالل چا اللہ تبارک و تعالی تاسو لا دا دین رسو پتاسو دا غنیمتون دروازے کو لوکڑے یواز دانا تر قیامت پوری چا تاسو جنگی گئے تاسو لب غنیمتون در کن تاسو لب زفت حلر کن اور نزدی غنیمت وعدے اور سرا دا خیبر اکرل پر ان تاستمہ دا دیرہ زرخیز علاقہ و بس دا دیت للو معمولی مزاحمت شویو او نور چی دی یہودیانو سمرا کلاگانی وی دا 70,000 آبادی و مختلف و زینو کی دا قروع پشان دی و سوبی و دا علاقہ دا خیبر. اللہ تعالی فتح کلا او دا مسلمانانو معاشی حالت دیر زیاد خشو مخ کے صحابہ تکلیف کیو او دا دین عرصتو ورطا لویا حصہ ورسیدہ پا دی غنیمتنو کی او خف راخی پہ اللہ تبارک و تعالی روستا داغی بیان اللہ تعالی کی او داور توائی کدیا یہودیان بالفرض و تقدیر ویتا سر جنگ کولے ہم میدان کے دی ادریدے نشو ایمانی قوت تا کافر نو دریگی خجالا دی ایمان قوت ہوئی بلکل ددی مخی تا کافر ادریدے نشی چکل دا صحابہ کرام اترزی یا نہا لسرزی بعد دی چکل حرم تطلل مکی مکرمی تانو زیقاد میاشوا لوی اخترنا مخی چکم میاشتا ایتا زیقاد علت نبی علیہ السلام پا آغا مقام دو حدیبی کے دیر سار شل شل لزی تیرے کری ددینا سیوائے تیرے کری میاشتی تیر اکڑا چکل بیاو اپس رالل لگا مدائی چا مدینہ منورہ کی تیر اکڑا نور پسی حکم داو چا خیبر تلال شے نمحرم پا میاش کی دا وم کال پا حجرت وم کال دا حجرت دا خیبر تلال اس سے نبی علیہ السلام سرا دا غصوار لسوا جان نصار صحابہ دی دی یہودیانو پسی اوتل د خیبر د یهودیانو سره په دغه نږدې مدینه منوره کې یو قوم و بنو غطفان ورته وي د دی منځ کې رورولي وه چې دی ته کله دا پته ولګېده چې مسلمانان خو زمونږ دوستانو پسې لاړل نو دوی دوه قسمه ارادې وکړې. یوې دا اراده وکړه چې مونږ دی پسې ځو نو مخې نه به هغه یو شان به مونږ یو مسکې به مسلمانان را ایسار او دی پسې وځو چې زمونږ دوستان خراب نه کړي. اراده یې کړې وه خو دا فکر ورسره که مونږ پله لاړو او مسلمانانو ته غلبه حاصله شوه نو مونږ په هیڅ صورت باندې بیا پرېږدي نه زمنګ بچی زمنګ زنانا مونږ بیا پریدی قطعا نه مسلمان ته مسلمان تاریخ دار په دې بنیاد باندې دوی پاتې شو لا نړل. او یاد دا چې یهودیانو دا آس پاس کې چې د مدینې کوم اوسېدل صحابه خیبر ته لاړل دا خو لرې مزل دی. دوی دا اراده وکړه چې په مدینه منوره باندې حمله کوو. پدی کې دغه زنانا دی معصومان دی بوډاګان دی معذورین دی او دا مونږ ته آسان دی بس لوټ پہ کو بیٹھا کو رو بیٹھا کو مسلمانان چې سو راځي مونږ بخپل کار کړی دا اراده وکړه لیکن الله تبارک وتعالی د دې پزلونو کې روب واچو فکر اور سره پیدا شو چې مونږ بس وکړه کولې یا بنی ته کولې خو کو مسلمانان واپس رااله بیا زمونږ خیر نشته. دا غي بیان الله تبارک وتعالی کوي او درېم هغه بیان کیږي پرون تاسو ته ما وی چې کله پیغمبر علیه السلام د حدیبی په مقام اوسو ته شمسیه وای دغه خبرې اترې لاروانې وي نو په دې وخت کې مکې مشرانو یو دسته تیار کړه چې په ناخبرۍ کې په نبی علیه السلام باندې حمله وکړي او بس کار ولا ختم. سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیر تیز صحابی دی منڈا کی دیر زیادہ تیز دی دا واقعیت آس تمام مخ کی جمعو کی جتا پا خواوی لیو اس پا ددن پا منڈا کی مخ کی دیر نش دی دم را تیز ہو دی اخپلا واقعہ بیا نئی چی پا دی موقع دا خبری شروع دی کفار مکو سر زداسی یو ون دا گڑ وڈ دا غی سور دی رالم او دا غنی میں التن جارو کری دا سے دید پارا چی دلتا لگا ڈڑا ہوا نو پدی کی او سلورتا نا کافران رالل او نبی علیہ صلات و سلام پسی دیر سخت بد ردی ہوئی سخت الفاظ ہوئی وی ماغ سور پریخو دا چی دی ظالمانو دا بد خبری و زتر کمی اورم وی بلی ونی دا لالم التا سملا سی وی دی کافران اخفل اسلحہ کی خو دا توری موری زون دکلی دیو دشو چې کله دیو دشو نو ما خپل تورم راواغست او د دې د تورې مې راواغست او ورته ما یې پاسه قسم په هغه ذات چې زما روح دا په قدرت کې دی چې کم یو سر وړه کو چې دې ځای کې ټوټې ټوټې ما سره خو تورې دې سره خو سونه سلور والا مې د نبی رسول اسلام خدمت کې حاضر کړ چې حضرت داستا دشمنان تا پسې راغلی دی ویزه نه ناست چې په دې کې مې تر اویا کسان راوستل اویا تړلي دی دی جبل تنعیم داسې شا طرف ته جبل تنعیم دی د هغې ته دی راغلي وو په دې اراده چې شانه په نبی علیه صلات وسلام باندې حمله وکړو. پیغمبر علیه صلات وسلام د هغه حفاظت الله کوي بس وایي زما ترې چې ته هغه طرف ته تللی د اویا والا راوتړل سوچو ته نبی علیه السلام خدمت کې حاضر کړه چې واخله دا بدماشان دا ستا د مرګ په اراده راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تدا سے قتل پری دی جی سوچ تا سو کر ای پکما اگر اگلی دیکھو پیغمبر علیہ السلام کو پیغمبر علیہ السلام دے دی پری یرا چی دی خبر پا غی بانے کا مصار او پسو تڑلی کا سان اگے بالکل دخل جنت ما کتی شی او بیا پیغمبر علیہ السلام کی پری خود اللہ غی بیان اللہ کی کدی ہر سو منصوبے جوڑئی پیغمبر خلاف نہیں جوڑو دی پائی کے ناکام دی بیا مسئلہ داوا چھے اس دی دینا واپس کی گیا غی خومرے تفریدی نا نو مسئلہ داوا چھے حرام نا یو سڑے اوزی نو کزان سرے قربانی بوتی لی اگا علال کی او سرکلیو کی کپڑے بدلی کی یا سر لن کی یا پورا سر اخ رہی او بیا د احرام کپڑے لري کی مسله معلومه را تاسو چې کله نبی عليه الصلاه والسلام په دې موقع باندې صحابه کرام ته داوي چې اوس د دې نه واپس کیږي تاسو ځان د احرام نه وباسئ دا خبره په صحابه باندې ډیره سخته ولګېده چې موږ اوس کافران څوک دي چې زمونږ لار بندي او موږ د حرام نه منع کړو. نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا په دې سفر کې اور سره غیث کراوله په ګورما دي ته داوی او دې ته تیاری کینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حضرت دا غیث لونه زخمی دي تاسو تاسو کوي چې خپل لال شه د قربانې او کوي او سر کله او کوي چې تاسو تو ګری دا صاحب په ټول بیا دغه چلو دا مشوره له ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته. نبی علیہ السلام لا چې کله دا کار وکړ ټول صحابه خپل ځان یې وکړ او احرام کپڑے لری کړ نور واغست واپس مدینه منوره ترال دا هی واقع الله بیان ای. او دې کافرانو چې دا او کی کم سرزوری کړی دا د جاهلیت هغه کار کړی دی دا هی بیان هم کړ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لقد رضی الله قسم سر الله تعالی وای چې خامخا راضی دی الله تبارک و تعالی عن المؤمنین د مؤمنانو نا کم مؤمنان هغه مؤمنان یبایعونک چې غی بیعت کو تاسو را په دې خبره باندې چې دای په جنگ کې د قریشانو سره یو تن به واپس نزی تحت شجرته لاندې دا غونې نا غونې د کیکر دا د کیکر ونه دا بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا لري کړی و حل پتل ان تبچا منزنا کول چا بس کول چا بس کول وی اسنا آئنده ده پارا د دینه بل مسله جوړ شي نو غي د ویخ نه کټ کړي اغه لړ کړي و بیا با صحابه وی چې الله تعالی زمون نه بیا یې رکړه چې کوم ونه بیا مونږ را لوک مونږ نه الله یې رکړه دوا روایت په کې شته تحت شجره لاندې دا ونی نه دا د کی کر ونه دا اې د لاندې نبی رسول الله تشریف فرما دي او صحابه رضی الله صلی الله علیه او لوس په دی باندې کوي چې ترسو مونږ کې ساشتا مونږ بستا دشمن سره جنګي قریشان نه زمونږ سترګ سوزینه مونږ به خامخا دی سره جنگ کوو حرم ته ځو. فعلم ما فی قلوبهم خبر الله تعالی ما د هغه اخلاص نه فعلم معنا مې سوکړه خبر الله تعالی ما د هغه اخلاص نه فی قلوبهم چې پزړونو د دې صحابو کې وو د صحابو پزړونو کې چې کوم اخلاص او للهیت وو الله دې نه خبر دا چې اوس خبر شه دا ته کې به هم داسې وایي. فعلم خبر الله تعالی ما د هغه اخلاص او توکل نه فی قلوبهم چې بذلونو د دې مؤمنانو کې وو فانزل السکینه الله تبارک وتعالى رولی گلا تسلی علیهم پدری باندې معنا دا دا چې الله د دې بذلونو کې اطمینان واچو تسلی واچولا مخکې نو خدای خفه وي بغیر د جنگ نه مونږ زمون جنگ کوو هر څه چې کېږي جنگ کوو ورومې تاسو ته ویلي ا خبر اوسه کافران چې خبرې کړې دی له زور ور کړو نو الله تعالی چې دې کنه څوک تسلی ده ولي کړه د دې زړونو کې اطمینان واچو وصل ته واپس کی وا اصحابهم اور کړه الله تعالی دوی ته فتحا قریبا یو بل فتحا ډیر زر قریب په معنا د سری او د جلد سره ډیر زر بس نږدې زمانه کې الله تعالی اور سره وعده وکړ صدر کوم خیبر در کوم او سلطنت شه دام در کوم مقام ستاسو را دا ټول علاقې ستاسو دي او فلال خیبر تلاش و مقانم کثیرا اور ډیر غنیمتونه یا خذونها چې اخلي دې لرا دا سب صحابه کرام خو بغیر د سخت جنگ نه دا ټکه بور سره وایي خیبر کې الله تعالی دا غنیمتونه ورکو خو سخت جنگ نه وشو وکان الله او دی الله تعالی عزیزا زور اور حکیما حکمتن والا بلزویلو چې الله تعالی یو ملائکه رولی کی دای سو جواب نشی کولی خو تاسو تاسو رسو ابونو لپاره په تاسو زیاد پرست کړی دی کین الله تعالی بل ز مسل را چې یو ملائکه رولی کی یو ملائکه جواب ټول دنیا نشی کولی. جبرئیل علی کله د لوط علیہ السلام قوم سره سکړو د سمودیانو سره سکړو یو چغای په والی او پته به لګیدای خلک وعدكم الله وعدك ايتا سر الله تعالى مغانم كثيره د ډیرو غنیمتونو تا سمې دا تر قیامت پورې الله تعالی د فتح وعده وکړ مؤمن سره چې مسلمان فتح بدر کوم غنیمت بدر کوم خو چې تا کې اخلاص وي دی ایمان قوت کو دی وي یاخذونها تاخذونها چې تاسو به حاصلوي دغه غنیمتونا فعجل لكم زری درکتا ستا هاذا دا هاذه دې کا هاذا دې تفکرینا هاذه دا غنیمتونا او دا فتر خیبر دای در نظر درکړه وقف ایدی الناس او من کړه الله تعالی لا سن دخل کو عنکم استاسنا د دې نه څوک مراد دي تاسو نه غدفانیان اراده وکړه چې زور پسی اغه زمونږ